i gała. Od poniedziałku do czwartku o 13:30. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 2 lipca, Marcin Ługawski. Dzień dobry. Szósta minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Trzech górników nie żyje, sześciu jest w szpitalu. To efekt silnego wstrząsu w katowickiej kopalni Murtki Staszic. Do miliona zbliża się liczba wniosków o 500+. Świadczenia dostaniemy na wszystkie dzieci. W serwisie też kodeks zachowania w internecie. Publikuje go Kościół Anglikański. To największa w tym roku górnicza tragedia. Trzej pracownicy katowickiej kopalni Murcki Staszic zmarli z powodu obrażeń, które odnieśli w wyniku tąpnięcia spowodowanego silnym wstrząsem górotworu. Ich ciała wieczorem wydobyto na powierzchnię. Sześciu innych górników trafiło do szpitali. Stan jednego z nich jest poważny. Pozostali mają lżejsze obrażenia. Do wstrząsu doszło wczoraj po 14 na głębokości 720 metrów, mówi wiceprezes do spraw produkcji Polskiej Grupy Górniczej Piotr Bojarski. Blisko w pokładzie 510 na długości 300 metrów. Wcześniej w tym rejonie, w ostatnich w ogóle kilkunastu tygodniach nie było żadnych wstrząsów. Ten rejon był dosyć spokojny. Jest to rejon graniczny z kopalnią Wieczorek, na której właściwie zakończona została eksploatacja. Co do przyczyn, to będzie na pewno powołana komisja, która będzie te przyczyny ustalać. Prace w rejonie wstrząsu zostały wstrzymane, ale wydobycie węgla w kopalni odbywa się normalnie. Premier zdecydował o przyznaniu rent specjalnych rodzinom górników, którzy zginęli. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował też, że dzisiaj w Katowicach będzie minister do spraw energii. Minister Tchórzewski jedzie na Śląsk rano, spotka się między innymi z poszkodowanymi w wypadku górnikami. Okoliczności tragedii wyjaśnia Katowicki Okręgowy Urząd Górniczy. Gdy pozwolą warunki, ma być przeprowadzona wizja lokalna, by ocenić rozmiary zniszczeń i ustalić dokładne przyczyny wypadku. Ponad 800 razy wyjeżdżali wczoraj strażacy do usuwania skutków burz, które przechodziły nad Polską. Najwięcej pracy mieli na południu kraju, relacjonuje rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Dotychczas najwięcej interwencji odnotowali strażacy województwa śląskiego, którzy wyjeżdżali już prawie 500 razy. Również dużo działań odnotowano w województwie dolnośląskim oraz małopolskim. Interwencje strażaków związane są przede wszystkim z usuwaniem setek połamanych i powalonych drzew. W wielu miejscach strażacy zabezpieczają naderwane reklamy, a także wypompowują wodę z piwnic zalanych obiektów. Z kolei dzisiaj może grzmieć na północy Polski oraz na krańcach południowo-wschodnich. Polacy ślą wnioski o 500+. Od wczoraj świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko, bez względu na dochód rodziny. To było w pierwszych 30 minutach już 6 tysięcy wniosków, jeśli dobrze pamiętam. Po godzinie 9 to już było 100 tysięcy wniosków. I tak patrzyliśmy, o 14 już było 400 tysięcy. W tej chwili na godzinę 19 mamy około 700 tysięcy wniosków. Tak mówiła wczoraj wieczorem w TVP Info minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bożena Borys-Szopa dziękowała samorządom, które rozpoczęły wypłaty. Jako pierwsza pieniądze zaczęła przelewać gmina Kowary z województwa dolnośląskiego. Amerykański multimiliarder rozdaje majątek, spełnia w ten sposób obietnicę. Warren Buffett ogłosił, że przekaże akcje warte 3 miliardy 600 milionów dolarów 5 fundacjom. Kierowany przez Warrena Buffetta międzynarodowy holding Berkshire Hathaway poinformował, że biznesmen przeznaczy 17 milionów akcji klasy B fundacjom swojej żony Susan i syna Howarda, fundacji Billa i Melindy Gatesów, a także fundacjom Sherwood i Novo. To kolejny krok w złożonej przez niego w 2006 roku deklaracji, że 85% swojego majątku przeznaczy na cele charytatywne. Wraz z przekazanymi akcjami o wartości 3 miliardów 600 milionów dolarów, łączna wartość darowizn 88-letniego Buffetta sięgnęła już 34 miliardów dolarów. To około 45% jego majątku. Warren Buffett jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Biznesmen należy do grupy ponad 200 amerykańskich bogaczy, którzy zobowiązali się przekazać na cele charytatywne większość swojego majątku. Łączna wartość złożonych przez nich deklaracji przekracza 500 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Prawda, życzliwość i otwartość to podstawowe zasady kodeksu zachowania w internecie. Publikuje go Kościół Anglikański. To pierwszy taki dokument. Arcybiskup Canterbury, Justin Welby, mówił o nim podczas wizyty w siedzibie Facebooka. Forma komunikacji mogła się zmienić, ale według Justina Welby'ego podstawowa zasada obowiązuje nadal. Przekazanie miłości, o którym mówił Jezus, ale które jest też intuicją wszystkich wielkich religii. Traktuj innych tak, jak chciałbyś być traktowany.

by mountains, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. I tak to się wtorek zaczyna. Dzień dobry, kłaniamy się. Poranna audycja, 12 minut po 6. Witamy. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy ten czas do 9. I na sam począteczek, taki utwór, którego się Państwo nie spodziewają. Dawno nie było takiego utworu, którego się Państwo zupełnie nie spodziewają. No to jest. But the summer night. Że się nie spodziewał nikt, prawda? Prawda? Ale uprzedzałem. Ale uprzedzałem, że się nikt nie spodziewa. Nawet pan Andrzej. Gdy Olivia i John śpiewa, Andrzej staje i nie ziewa. Skacząc, zrzuca resztki spania. Pan redaktor nie zabrania. Czuwaj. Czuwaj. 227 trójek. Piotr Łody już czeka i też czuwa. Ranek Małpopolskieradio.pl 71335. Gdy Olivia Newton śpiewa, to się Andrzej nie spodziewa. Też się rymuje, prawda? Zapraszamy do Trójki. 16,5 minuty po szóstej. Dziś w audycji porannej, oczywiście jak zwykle, Salon Polityczny Trójki, 8.13, Beata Michniewicz zaprasza. Gościem będzie Władysław Bartoszewski z PSL. A poza tym porozmawiamy sobie o żeglarzach. O żeglarzach, oczywiście, i o małym złocistym napoju. Ludzie, którzy widzą nasze łódki, wiedzą, że mogą być skontrolowani. Oddziałujemy prewencyjnie, no i w ten sposób ograniczamy tą liczbę tych zdarzeń. Aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że my nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich. O właśnie, o to chodzi. 7.40 mniej więcej o tej porze o tym porozmawiamy. O żeglowaniu i o alkoholu nawet w bardzo małych ilościach, ale to jest dosyć powszechna praktyka, więc myślę, że państwo także mają własne doświadczenia na ten temat. Zapraszamy do rozmowy. 7.40 przypomnę. A poza tym będzie o pociągu. Pociągu do pracy, a w pociągu tym tłok ścisk, że ho, ho. Dziesiątki ludzi, a stoisz jak w rzeźni, podciągniesz nogi pod siebie i nie możesz się przewrócić, to tragedia. No. Nie wiem, jak można ludzi tak potraktować, którzy dojeżdżają codziennie do pracy. No. Ludzie w pociągu mówią, że ścisk. PKP twierdzi, że aha, no dobrze, to my policzymy pasażerów, no ale jak to zrobi? To za chwilę o tym sobie porozmawiamy, proszę posłuchać. 7.20 projekt Tata dziś o karmieniu piersią, no bo karmienie piersią jest zdrowe i dla dziecka, i dla matki. A jaką rolę w tym wszystkim tata ma? W takiej sytuacji, gdzie karmienie piersią jest czasem społecznie trudne i czasem mi się wiąże z dużym dyskomfortem, wspierający partner to jest podstawa. 7.20 projekt Tata, chwilę wcześniej dr Tomasz. Dziś dr Tomasz, no właśnie, z krótką odpowiedzią? Tym razem się nie da odpowiedzieć w 5 sekundach, tak lub nie. A no właśnie, ale jakie jest pytanie? To jest pytanie. 7.15, zapraszamy serdecznie. Przed 7 urywki z kalendarza. Jak ktoś w Sylwestra dał sobie pół roku na rzucenie palenia lub zerwanie z kochanką, to zostało mu już tylko kilka godzin, bowiem o 12 mija dzisiaj połowa roku. Mamy połowinki, albo półrocze nawet. To dziś. Proszę się przygotować. Ale to jeszcze za parę godzin. A przed 9 nowy cykl wakacyjny. Cudze chwalicie. Mamy taką krainę właśnie wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Cudze chwalicie. Elżbieta Korczyńska zaprasza państwa. Przed 9 będą ciekawe opowieści. I to jest taki cykl, w którym także państwo mogą wziąć udział, ale o wszystkim opowiemy przed 9. W tej chwili 19 po 6. Let's go, baby, where the action is. They say the sweetest victory is in defeat, and you can fool the whole world with just one tweet. My sister could jive, she had money, was cute, till she got crushed alive under Sommer's boot. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I wanna hear one song that tells how I feel. Waited all night long for the smell of the real. Saw the thunder bleed, heard the airwaves weep. The champion we need must be still asleep. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action. Ow. Shadow me, honey, through the eye of a storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He You would argue with every damn word of this song. Let's go, baby. Where the action is. Let's go, baby. Where the action is. I'm going up to the front. I'm gonna make my stand. With my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard. Just a distraction. Because love isn't words, honey. Love is action. Let's go, baby. Let's go, baby. Tak sobie myślałem, że piosenkę Johna Travolty to jest ten utwór, którego się Państwo zupełnie nie spodziewają, ale pani Urszula nie spodziewała się tej pierwszej piosenki, czyli R.E.M., a list brzmi tak. O 4.30 odeszły mi wody. To będzie nasze pierwsze dziecko. Po 6.00 włączam trójkę, to piosenka It's the end of the world as we know it. Ciarki mnie przeszły. Proszę trzymać kciuki. Pani Ulu i drogi Bruno. Bruno się jeszcze nie urodził. Wszystkiego dobrego. Tak, to jest ten świat, który Państwo poznają. On jest zupełnie inny niż ten, który Państwo znają do tej pory. Ale też przepiękny. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po 6.00. Podróżni korzystający codziennie z pociągów relacji Łódź-Warszawa mówią, że czują się jak sardynki w puszce. Do tego jeszcze oczywiście 30-stopniowy upał. PKP Intercity na wakacje zlikwidowało część pociągów. Miarka się przebrała, skargę na przewoźnika do Urzędu Transportu Kolejowego złożyło Stowarzyszenie Bezpieczna i Przyjazna Kolej i mówi jego prezes Tomasz Gidelski. Oczekujemy jednak tego, żeby ktoś może poniósł konsekwencje swoich decyzji, dlatego że my jesteśmy w stanie i znosimy codziennie w zwykłym okresie bardzo dużo takich sytuacji, kiedy jeździmy przepełnionymi pociągami i nie podejmowaliśmy takich działań, dlatego że staramy się zrozumieć przewoźnika. Problemy taborowe, problemy z przepustowością szlaków, ciągłe remonty, natomiast niestety w pewnym momencie przychodzi granica, tak? Granica naszej cierpliwości także. Dlatego oczekujemy i od przewoźnika chwili refleksji i uruchomienia jednak składów, które zawiesili na czas wakacji. A od Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzenia, czy rzeczywiście jest nas tak mało, czy rzeczywiście te pociągi nie zagrażają bezpieczeństwu, a nawet życiu pasażerów. Właśnie chciałem zapytać o pana obawy, czego się obawiacie? Zagrożenie po prostu życia tych ludzi, tak? Jeżeli stałoby się coś takiego, że w środku takiego składu ktoś nawet zemdleje, to służby ratunkowe zanim do niego dotrą, może być za późno, tak? Ten o 7 godzinie jest ok, bo to jest pociąg klimatyzowany, natomiast ten z Kołobrzegu powrotny 17.24, no to jest pociąg dość hardkorowy, bo on już jedzie 9 godzin jest w trasie, więc przy takich temperaturach 35 stopni, no to nam się dzieje. Ścisk, gorąco, no bardzo nieprzyjemne warunki tak naprawdę. Warunki nie są za korzystne. Tu dziesiątki ludzi, a stoisz jak w rzeźni, podciągniesz nogi pod siebie i nie możesz się przewrócić, to tragedia. No. Ja pracuję na 8, to się codziennie spóźniam teraz, bo nie mam pociągu. Nie wiem, jak można ludzi tak potraktować, którzy dojeżdżają codziennie do pracy. No, to nie jest pociąg wakacyjny, to jest pociąg dla ludzi do pracy. Nie traktują klienta poważnie. No powrót to jest bardzo przykre. Taki pociąg 16-17 nieklimatyzowany, w którym jedzie dwa razy więcej prawie pasażerów niż zimą do zwykle, to jest po prostu makabra. Jest taki tłok i tak gorąco, że ciężko wytrzymać. Nieludzkie warunki moim zdaniem, nie na te czasy na pewno. To zakrawa na jakąś już znęcanie się nad pasażerami. Katarzyna Grzduk, rzecznik prasowy PKP Intercity. Obecnie na trasie łączącej Warszawę z Łodzią podróżni mogą skorzystać z 9 pociągów w godzinach porannych, które pełnią funkcję dowozową do Warszawy. Natomiast w kierunku powrotnym, w popołudniowym szczycie przewozowym, z Warszawy do Łodzi kursuje 7 pociągów. Mając na względzie dobro pasażerów i biorąc pod uwagę możliwości techniczne przewoźnika, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie liczenia podróżnych w składach, które kursują w godzinach porannych i popołudniowych. Pozwoli to na dokładniejsze zwymiarowanie oferty przeznaczonej dla podróżnych, którzy odbywają regularne przejazdy na trasie Warszawa-Łódź. Uzyskanie tych danych będzie stanowiło podstawę do dalszej analizy dla przewoźnika. Jak widać, możemy mieć do czynienia z czymś, co możemy nazwać świadomym narażaniem życia pasażerów, tak? Bo jeżeli ktoś nie reaguje na sygnały i udaje teraz dopiero, że będzie liczył pasażerów, że no, trzeba się zastanowić, no to chyba jest troszeczkę niepoważne. A podróżni swoim problemem chcą także zainteresować Europejskie Centrum Konsumenckie. Sprawę podróży koleją na trasie Łódź-Warszawa badał Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. Być może państwo właśnie w tym pociągu, być może w drodze do pracy. Proszę nam opowiedzieć, jak to wygląda. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. No ale jak słyszeliśmy, oferta będzie zwymiarowana. Dobrze powiedziałem, zwymiarowana. Tak to zabrzmiało. A jeśli chodzi o ten utwór, którego się zupełnie nie spodziewaliśmy, to pan Mateusz ma jeszcze kilka propozycji. Dirty Dancing to może nie, ale to chętnie. Także od samego rana tańce. Głównie tańce. Dirty Dancing o tej porze. 6:30. Artur Ewertowski. Przedstawiliśmy kilka nowych propozycji kandydatów na funkcję szefa Komisji Europejskiej, pokazując dużą elastyczność. To są bardzo dobre kandydatury. Tak w Brukseli mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wskazał, że do wielu przywódców państw Unii przyszła refleksja, że konieczne są większe starania do wypracowania kompromisu. Wczoraj nie osiągnięto porozumienia w sprawie kandydatur na najważniejsze stanowiska we wspólnocie. Szczyt ma być wznowiony dzisiaj o 11:00. Z aresztu zwolniono 45-letniego Grzegorza W., ojca zamordowanej 9-miesięcznej dziewczynki z Olecka w Warmińsko-Mazurskim. Wczoraj był on przesłuchiwany w prokuraturze i konfrontowany z matką dziecka, 36-letnią Anną W. Prokuratura nie podaje szczegółów tej sprawy. W mediach pojawiła się informacja, że zatrzymano znajomego matki, 50-latka z Suwałk. Tych doniesień śledczy też jednak nie potwierdzają. 9-miesięczna dziewczynka zmarła 22 czerwca. Początkowo śledczy podejrzewali, że to matka i ojciec stoją za zabójstwem. To było wspaniałe spotkanie. Tak o rozmowach z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem mówi prezydent USA Donald Trump. Obaj politycy spotkali się w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu Korei. Północno-koreańska agencja prasowa podała, że przywódcy zgodzili się pozostać w kontakcie, a także postanowili wzmocnić dialog w celu dokonania przełomu w denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Podczas rozmów ustalono, że w ciągu 2-3 tygodni powołane zostaną zespoły negocjacyjne opracowujące szczegóły. To był serwis Trójki. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i wschodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich także burze i tam prognozowana wysokość opadów 15 mm. Burze są również możliwe na północy. Temperatura maksymalna od 17 stopni na wybrzeżu, około 21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie, ale ranek jeszcze może być trochę cieplejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Już teraz w Lidlu akcja Błysk. W ofercie ponad 100 produktów do prania, sprzątania i czyszczenia. Wśród nich płyn do płukania tkanin Silan 111 prań, tylko 13,49. Proszek do prania Ariel 55 prań, jedynie 29,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja wiem, panie Tomaszu, że to są dwa różne systemy walutowe, Footloose i Dirty Dancing. Tylko z tym drugim jeszcze nie jestem gotowy. Thank you.

No i teraz jeszcze jedna rzecz. Są wątpliwości, pisze dziennik, czy nowe przepisy obejmą banki, firmy ubezpieczeniowe oraz telekomy. Podmioty te mogą upierać się, że mają podstawy prawne do kontynuowania praktyki kopiowania dokumentów, pisze dziennik Gazeta Prawna. Na stronie pierwszej dziś w środku także wywiad z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam. No i sprawy głośne, firmy, pracownicy, ich poglądy. Firma ma prawo promować określony zestaw wartości. Pozostaje kwestią otwartą, mówi Adam Bodnar, w jakim stopniu powinna do tego angażować pracowników. To tylko wyjątek z tego wywiadu. Rzeczpospolita pisze o tym, że banki chcą rozwinąć hipoteki dla zarabiających na najmie, a Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że to może być ryzykowne. Chodzi o dane gromadzone. No, Amron dopiero od 2 lat gromadzi niezbędne do oceny zdolności klienta dane ryzykowne, dane rynkowe, takie jak ale one stawki, są często ryzykowne. Właśnie, takie jak stawki czynszów, czy liczba pustostanów, no, które rzeczywiście miałyby wpłynąć na tę zdolność kredytową. Więc pomysł może tak, ale praktyka jeszcze nie nadąża. Ja przy okazji Rzeczpospolita pisze o tym, że jest sondaż. Kto jest liderem opozycji? Jeśli opozycja nie wie, to dzisiaj sobie przeczyta. Grzegorz Schetyna, a potem długo nic. Tak wygląda z tego sondażu. 28% Polaków wskazuje lidera Platformy. Donald Tusk, za nim no daleko bardzo, tylko 8,5%. A na trzecim miejscu też chyba. Janusz Korwin-Mikke. Zerowy PIT nie dla firm. Rzeczpospolita pisze, że młody przedsiębiorca nie skorzysta ze zwolnienia z podatku, jeśli nie zmieni formy działania. Zwolnieni mogą być ci, którzy są na zleceniu bądź na etacie. Własna firma zwolnienia nie daje. Więcej o tym także sam minister finansów w rozmowie z naszym dziennikiem, przypominając, że zerowy PIT ma być od sierpnia. Resort finansów zapowiada prezentację projektu niebawem. Dowiemy się więcej, a ta rozmowa, tak jak powiedziałem, w naszym dzienniku. I pan minister ma nadzieję, że dzięki tej formie młodzi ludzie zamiast wyjeżdżać do pracy za granicę, pozostaną w kraju. Ten wyjątek z tej rozmowy z kolei. Jeśli chodzi o pieniądze, no to program 500+ bije rekordy, pisze Gazeta Polska codziennie. Do wczorajszego południa 240 tysięcy osób złożyło wniosek. Ja sprawdziłem na Twitterze, bo ministerstwo teraz tak się też komunikuje. Mhm. Wieczorem pani minister napisała, że 500 tysięcy już złożonych wniosków. Przy okazji Gazeta Polska napisała, że nawet było 700. No 10 godzin temu 500 takiego widziałem tweeta, ale być może elektronika umożliwia także składanie nocą. Pan redaktor imaginuje sobie? Zaobserwowałem takie zjawisko. A Polaki, to też Gazeta Polska codziennie pisze, że coraz bardziej jest online i chętniej korzystamy z administracji. Tu z kolei minister cyfryzacji Marek Zagórski komentuje tę sprawę w Gazecie Codziennej, a nieco wyżej. Grupa V4 pokrzyżowała plany Niemiec i Francji. Wybór szefa nowej Komisji Europejskiej wciąż niepewny. I także o tym Gazeta Wyborcza. Na stronie pierwszej Polska blokuje Timmermansa. Morawiecki mówi nie. Timmermans nie jest kandydatem kompromisu. Joachim Brudziński chyba z ironią mówi, no Gazeta, więc nie odczytuje, ale odczytuje, ale ironii. Słyszałem wielokrotnie o tym, jaką estymą i to nie tylko ze względu na żołnierzy generała Maczka darzy Polskę pan Timmermans. Kanclerz Angela Merkel tłumaczyła po obradach, że byłoby polityczne trudne przegłosowanie całej Grupy Wyszehradzkiej z Włochami. Tyle, że głównym problemem Merkel wcale nie był Wyszehrad, lecz bunt jej własnej centroprawicy. To ona stała się wyzwaniem dla wyboru Timmermansa, przekonuje jeden z zachodnich dyplomatów dziś na łamach Gazety Wyborczej, bo o tym dziś na pierwszej stronie. Bankom grozi wyrok wart 60 miliardów złotych, pisze Puls Biznesu, ale także nieco niżej o czeskiej firmie Accolade, jedna z najszybciej rosnących firm w Europie. Czeska gazela hasa po Polsce, pisze Puls Biznesu. Ale nie tylko gazela hasa po Polsce, bo Puma również. Tak. Puma. Super Express, widać, że to już jest sezon wakacyjny. Mamy swojego potwora z Loch Ness, to dokładnie mamy Pumę z Czech. Czeska Puma idzie prawdopodobnie nad morze, tak świadczy jej wędrówka. Antoni Gucwiński także na ten temat dziś w Super Expressie się wypowiada, bo ona najpierw tutaj czeskie Budziewice prawdopodobnie stamtąd uciekła. Byłem w czeskich Budziewicach, a nie wiedziałem, że tam są przypadek? Pumy. No nie, ale to byłem 2 lata temu. W każdym razie Kudowa, potem Góry Stołowe, no i wszystkie tropy wskazują, że idzie w kierunku, proszę pana, no tak tutaj mapa w Super Expressu wynika między Szczecinem a Kołobrzegiem, to jaka tam jest nadmorska miejscowość? Piękna. No na pewno nie jedna, prawda? Mhm. Jakieś nie Dziwnów, to może być Łukęcin, może być tutaj, proszę pana, Dźwiżyna, chyba z tej strony jest Imrzeżyno. No tak czy inaczej, zachodniopomorskie. No, a poza tym, no to oczywiście o wszystkich możliwych znanych osobach, które się albo opalają, albo coś tam źle założyły, półnaga dziennikarka pręży piersi na plaży, inna pani tłumaczy, że miała majtki zwożąc siano, bo złe języki mówią, że dobra, nie miała. Chyba już. Inna pani włożyła kieckę, nie witkę. No to w tabloidach, proszę pana, to tylko pierwsze strony, a co jest wewnątrz, to aż strach pomyśleć. No i o emeryturach, trzynastkach także. Jeszcze fakt przypomina, rozwodzisz się, dostaniesz niższą emeryturę. A w przeglądzie sportowym smutna informacja. Bartosz Koryk nie zagra z powodu kontuzji na kwalifikacjach olimpijskich. Możliwe, że w tym sezonie już go nie zobaczymy na parkiecie. W kadrze, tak pisze przegląd sportowy. Tak wygląda poranna prasa. Dzień dobry, a ja w swoim aucie dzisiaj cieszę się klimatyzacją. Ciekawe jest to, że nigdy nie miałem w tym aucie klimatyzacji. Dziękuję bardzo. No, człowiek nigdy nie wie, kiedy się klimatyzacja zacznie w samochodzie, bo ona tak nagle czasem potrafi się zacząć. Pojawił się wątek nart. No to pan pojawił ten wątek. W prasie tu pojawił się wątek klimatyzacji. Mamy dla państwa hokejowy zamek, bo sezon, zdaje się. Pijama porno. Porno, nowe nagranie. Wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Tłum ma napięte mięśnie, twarze makabrabe, na swoich stopach noszą tylko oba buty prawe. Maszerują w swej obłędnej defiladzie. Tak maszeruje hańba, tak maszeruje badziew. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski do Polski, z Polski do Polski. Skorupę. Kiedy się drzeła chudra, pozmieniajcie zamki w drzwiach. Nie wrócę tu po resztę ubrań. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Hokejowy zamek i pijama porno. Za 9 będzie 7. Urywki z kalendarza. Mamy wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak ktoś w Sylwestra dał sobie pół roku na rzucenie palenia lub zerwanie z kochanką, to zostało mu już tylko kilka godzin, bowiem o 12 mija dzisiaj połowa roku. No tak, tak, zleciało jak z bicza strzelił. Szefowie różnych działów już tylko czekają, żeby zaraz po południowym hejnale z wieży mariackiej walnąć podwładnym na biurka sterty segregatorów i wysłać maile z poleceniem przygotowania raportu za ostatnie 6 miesięcy. Najlepiej na jutro, z wnioskami i programem naprawczym na drugą połowę roku. Dobry to też moment, żeby poprzysiąc zerwanie z nałogiem lub kochanką do Sylwestra. Jeśli ktoś nałogowo ma kochankę, może być trudniej, ale też kusi załatwienie dwóch spraw za jednym razem. Kalendarz obdarował nas dziś imieninami, żeby wymienić tylko Bogodara, Bogudara, Bożdara i Bożydara. Zwykły Darek może co najwyżej obejść dzisiaj urodziny, tak jak Pierre Cardin i Karol Strasburger. 96 lat skończyłaby dzisiaj Wisława Szymborska, a życzenia z okazji swojego światowego dnia przyjmują także dziennikarze sportowi, których uwielbiamy za umiejętność wielostronicowej relacji z walki bokserskiej zakończonej nokautem w 12 sekundzie, za przybliżanie nam miłosnych perypetii, przygód z wyrostkiem i kłopotów z kombinezonem skoczka po raz trzeci schodzącego z belki przez wiatr, no i oczywiście za półgodzinną rozkminę przy użyciu flamastrów kontrataku, który piłkarzom zajął niecałą minutę i zakończył się golem po 4 podaniach. Nie wiadomo, co zrobić z kolejną okolicznością zapisaną w świątecznym kalendarium pod datą 2 lipca. Znajdujemy to bowiem Światowy Dzień UFO. Doświadczenia dnia codziennego podpowiadają szczęśliwie, że jest komu składać życzenia. Tylko w tym wciąż świeżutkim sezonie plażowym kilkanaście razy słyszałem zatroskane kobiece głosy z prośbą: weź się ogarnij, kosmito, ludzie tu są. Charakterystyczny dla UFO odlot i cechy androidzko-cyborgiczne daje się też dostrzec u kobiet podczas wyboru na promenadzie pamiątkowych magnesów. To jest plan obcych, po których z najbliższych wakacji na lodówkach Ziemian będzie już tyle magnesów, że przyciągną na naszą planetę całą flotyllę UFOków i to z odległej galaktyki. I jeszcze na koniec przypomnienie, że historia bywa trudna, a życie łatwe nie jest. Dokładniutko 315 lat temu pod Donauwürth wojska angielsko-austriacko-holenderskie starły się z armią francusko-bawarską. W jakiej sprawie? Oczywiście, jak jasno wynika z obsady bitwy, chodziło o sukcesję hiszpańską. Życzmy sobie pełnej pozytywnych zaskoczeń, dobrej drugiej połowy roku. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Ta druga połowa roku zacznie się po południu akurat. Łukasz Błąd, gdyby państwo tylko wiedzieli, w jakich warunkach pan redaktor nagrywał. Jak się zgodzi, to państwu pokażę. Ale na razie się nie zgadza. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem, objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego, mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwik i pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również szkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Ha! Ha!